299 zł. Otrzymasz zwrot 250 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Marcin Warchoł został pełnomocnikiem rządu do spraw praw człowieka. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała telefonicznie z Donaldem Trumpem. Kolejne masowe protesty we Francji. Premier powołał Marcina Warchoła na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka i sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak podano, Marcin Warchoł na tym stanowisku zajmie się m.in. przygotowaniem dokumentów rządowych, które zapewnią zgodny z aktualnymi międzynarodowymi standardami poziom ochrony praw człowieka. Ma też sprawdzać zarzuty dotyczące naruszenia tych praw przez polski wymiar sprawiedliwości i inne organy władzy publicznej. Marcin Warchoł jest doktorem nauk prawnych, posłem obecnej kadencji. W latach 2015-2019 był podsekretarzem w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przeszłości był także asystentem Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz w tym serwisie ciąg dalszy niepokojącego znaleziska w Ludwikowie pod Płońskiem w województwie mazowieckim. Odkryto tam ponad 100 tysięcy litrów odpadów. Plastikowe beczki ukryte były w drewnianej szopie na prywatnej posesji. Dzisiaj odbyły się oględziny. Beczki z substancjami niewiadomego pochodzenia znajdują się w szopie na obrzeżach wioski przy jednym z gospodarstw. Część odpadów była ukryta w pomieszczeniu, reszta stała obok szopy i była dobrze widoczna, mówi Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka płońskiej policji. Zabezpieczyliśmy 31 dużych pojemników plastikowych, tak zwanych mauzerów, o pojemności po 1000 litrów każdy oraz 401 metalowych beczek po 200 litrów z nieznaną substancją. Na miejsce przyjechały wszystkie służby, policja, straż pożarna, inspektorzy wiosi, władze gminy. Pobrane zostały próbki z beczek. Wyniki mają być za kilka dni. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą wiadomością. Ja nawet widziałem, jak to wozili, ale to myślałem, że to może na żwirownię. Po żwir może jeżdżą, może coś. Jakie samochody tu jeździły? Normalnie takie tiry. Całe były zakryte. A kiedy to było? Tydzień, półtora, może, a tak, jakoś tak. To jest niebezpieczne. Na pewno się człowiek obawia, bo nie wiadomo jaka substancja, czy to nie jest palące. Różnie to bywa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi płońska prokuratura. Relacjonowała Agnieszka Maruszak z Radia Dla Ciebie. Beczki miały zostać przywiezione przez osobę, która wynajęła budynek gospodarczy od właściciela. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. O rozmowie poinformowała na Twitterze przewodnicząca komisji, podkreślając, że była ona kurtuazyjna. Rozmawialiśmy o stosunkach Stanów Zjednoczonych i Unii. Oboje chcemy uczciwego partnerstwa. Czekamy na spotkanie na początku przyszłego roku, napisała Ursula von der Leyen. Komisja Europejska nie informuje na razie, gdzie i kiedy dokładnie miałoby dojść do rozmów. Stosunki między wspólnotą a Stanami są napięte w związku z nadwyżką handlową Europy w handlu z USA. Donald Trump chciałby ją zlikwidować, wprowadzając na przykład cła na europejski sektor motoryzacyjny, czego obawiają się z kolei producenci na starym kontynencie. Relacje pogorszyły się też po decyzji kilku innych państw Unii o wprowadzeniu podatku od gigantów cyfrowych, takich jak Google, Facebook czy Amazon. Zostajemy za granicą. Przez Francję przetoczyła się fala manifestacji. W Paryżu na ulicę wyszło według niezależnych obserwatorów ponad 70 tysięcy osób. Według jednego z głównych organizatorów uczestników było kilka razy więcej. Doszło do zamieszek, o czym Marek Grzeziński. Policji, która obawiała się, że na marginesie demonstracji dojdzie do aktów wandalizmu, udało się zneutralizować grupki tzw. Black Blocs, rozrabiaczy, których jedynym celem jest demolowanie wszystkiego, co znajdzie się na ich drodze. Policja użyła gazów łzawiących, zatrzymano kilka osób. Na ulicę wyszli pracownicy transportu, który był w całej Francji sparaliżowany, ale także nauczyciele, adwokaci, lekarze i pozostały personel medyczny oraz hostesy i stewardzi części linii lotniczych. Protesty wymierzone są w rządowy projekt reformy systemu emerytalnego. Główny punkt niezadowolenia to przedłużenie wieku emerytalnego do 64 lat. Można przejść na emeryturę o 2 lata wcześniej, ale oznacza to pobieranie świadczeń o 5% niższych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Zielona Góra jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadza ekologiczne taksówki. Od stycznia pojawią się pierwsze auta ładowane na prąd. Docelowo w mieście będzie 50 takich pojazdów. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, mówi, że to kolejny krok sprzyjający ekologii, bo po mieście jeżdżą już autobusy zasilane na prąd. Chciałbym, żeby Zielona Góra zawsze była liderem różnych rozwiązań. Kolejny projekt jest ciekawy. To nie jest nic, czego trzeba się bać. Można z tego korzystać. W Zielonej Górze obok taksówek ekologicznych będą nadal funkcjonowały te zasilane tradycyjnym paliwem. O wyborze zdecyduje klient. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Było blisko. ŁKS Łódź przegrał z broniącym tytułu Igor Gorgoncola z Nowary 2-3. W tiebreaku Polki przegrały do 10. To była trzecia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzyń. To pierwsza porażka mistrzyń Polski w tych rozgrywkach. Udało się natomiast siatkarkom Chemika Police. One awansowały do 1/8 finału Pucharu CEF. W rewanżowym spotkaniu 1/16 pokonały, i to w Stambule, Galatasaray 3-2. A w Lidze Mistrzów trwa właśnie spotkanie Werwy Warszawa z Siko Mamonini Perugia. Vital Heinen i Wilfredo Leon kontra wicemistrzowie Polski. Skończył się pierwszy set do połowy wyrównany, a potem Włosi i reszta odjechali i wygrali partię do 17. Teraz grają dalej. W lidze trzecią z rzędu porażkę podnieśli siatkarze Trefla Sopot. Można powiedzieć, że poprzednie porażki były usprawiedliwione, bo z mistrzem i wicemistrzem kraju tym razem Trefl przegrał ze Ślepskiem Suwałki. 2-3 to był mecz zaległy czwartej kolejki rozgrywek. Federica Brignone wygrała w Gigancie w zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, które rozegrano w Courchevel. Włoszka wyprzedziła Norweszkę Holtmann i Szwajcarkę Holdener. Nie było nic o piłce, no to będzie teraz. Emocje rosną przed jutrzejszym El Clasico. Katalońscy separatyści zapowiadają protesty, zapowiadają manifestacje, a nawet to, że nie dopuszczą do rozegrania spotkania. Przypomnę, że ten mecz był już przełożony. Z powodów bezpieczeństwa oba zespoły są zakwaterowane w tym samym hotelu, żeby jedni kibice nie zrobili krzywdy żadnemu zespołowi. Mają w tym samym czasie przyjechać na stadion. W porządku ma strzec ponad 3000 funkcjonariuszy policji, firm ochroniarskich. No a sport się jakoś musi obronić. Mecz jutro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie w północno-zachodniej połowie kraju umiarkowane lub duże, a na pozostałym obszarze małe. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na północy i zachodzie okresowe słabe opady deszczu będzie od 7 stopni na północy do 14, lokalnie na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Dzisiaj znów są moje urodziny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza. Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Teraz także na winylu. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy o festiwalu, który przez 10 jesiennych tygodni od początku października prezentował polską kulturę w Szwajcarii, ale myślę, że też pojawi się temat szerszy, temat pokazywania tego, co najcenniejsze w polskiej kulturze, w różnych bardzo jej odcieniach. Ale w centrum naszej uwagi będzie właśnie festiwal Culturescapes z Centrum Dowodzenia w Bazylei. Natomiast muzycznie zacznę od artystki, której występ miałam kiedyś okazję obserwować na festiwalu w Brighton. Polska muzyka rozrywkowa podróżuje po świecie pod hasłem Don't Panic, We're from Poland. To hasło powstało w Instytucie Adama Mickiewicza, a ta artystka w Brighton na festiwalu Great Escape zrobiła furorę. Fire in my breast and soul. oczywiście Brodka i Horses. Pamiętam jeszcze ten koncert. Krótki, bo to festiwal tak zwany showcase'owy. Po 30 minut koncerty trwają w Brighton na Great Escape, ale rzeczywiście Brodka zrobiła tam furorę, tak jak powiedziałam. Bardzo dobrze przyjęta i no to było już kilka lat temu, tamtej pory. Coraz bardziej się rozwija, jak wiemy. W Klubie Trójki z kolei dzisiaj mówimy o promowaniu polskiej kultury za granicą. Na konkretnym przykładzie zakończonego przed 11 dniami w Szwajcarii festiwalu Culturescapes. To była dość obszerna próbka polskiej kultury. Teatr, opera, sztuki wizualne, muzyka, film, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Zanim powitam w studiu gości, przenieśmy się do Bazylei, przenieśmy się też o kilka tygodni w czasie. Początek festiwalu na początku października miał okazję obserwować Jan Niebudek. Spotkał się wówczas z kuratorem Culturescapes, Jurjanem Kujmanem. I'm an outsider in Switzerland because I'm Dutch originally, so also I look into the Swiss situation as a foreigner. Sam jestem tutaj przybyszem, pochodzę z Holandii, zatem także na Szwajcarię patrzę okiem obcokrajowca. Taka kondycja podwójnej obcości pewnie w jakiś sposób pomaga wyrobić sobie obiektywizm przy wyborze zaproszonych przeze mnie artystów na festiwal. Spotkałem w ostatnim czasie wiele osób z Polski, które dziwią się, jak udało mi się dotrzeć do niektórych artystów. Nie słyszeli o nich. Wiesz więcej od nas, mówią. Zwykle bowiem jest się specjalistą od jednej określonej dziedziny w kulturze. Ja staram się być na bieżąco z literaturą, sceną, performansem, muzyką, filmem. Oczywiście razem z moim zespołem, co muszę podkreślić. I must say, of course, this is not one person show, but the multiplicity of Polish culture today. Tym, co zauważam w polskiej kulturze dziś, jest na pewno wielość jej form, każda z własną drogą rozwoju na przestrzeni lat. I to, że wszystkie one zdają się być tak obecne i żywe. Przyznam, że nie jestem wielkim zwolennikiem tradycyjnych form kultury, które na przykład w polskim teatrze zdają się być wciąż silnie obecne, a nie ma ich już w takim stopniu tutaj. To efekt dłuższego rozwoju, chociaż może nie tyle rozwoju, tylko po prostu tego, że tu uległy już jakiemuś rozpadowi. Kiedy zatem jeździłem do Polski, na przykład na festiwale teatralne takie jak Boska Komedia, bywałem znudzony tym, że część twórców koniecznie musi opowiedzieć na scenie swoją historię od Adama i Ewy, pokazać cały obraz. Tymczasem tu artyści skupiają się na fragmencie i to z niego wywodzą swój przekaz. W Polsce miałem nieraz wrażenie, że to przekaz, teza są najpierw, a później pod nie robi się spektakl. Ciężko byłoby mi sobie wyobrazić, żeby pokazać tu taki teatr. To nie tylko moje widzimisię, ale po prostu obawa, że nie znalazłoby to tu publiczności. Oczywiście mogę się mylić. In the center of European questions or global questions. Bez wątpienia polscy artyści stawiają dziś podobne pytania jak reszta Europejczyków o kondycję społeczeństwa, o miejsce kultury w tym społeczeństwie, o rolę demokracji, o błędy, jakie popełniliśmy, o rolę Kościoła. Pytanie ważne w Polsce i także na wskroś europejskie, chociaż pewnie akurat w Szwajcarii nieco mniej istotne. Trudność budowy programu polegała na tym, że wielu polskich artystów porusza dziś tematy ważne także tutaj w Szwajcarii. Dlatego właśnie jest on tak rozbudowany, bo dotyka tak wielu spraw. To Jurjan Kujman, kurator festiwalu Culturescapes. Wieczór otwarcia festiwalu Culturescapes to performance Wojtka Ziemilskiego, który zaproponował wykład performatywny połączony z premierą zapachu inspirowanego Polską. Widzowie zobaczyli zatem banany, w PRL nieosiągalny symbol dobrobytu, fragment performansu Natalii LL czy zdjęcia polskich krajobrazów. Wszystkie te skojarzenia znalazły swój wyraz w specjalnie powstałych na tę okazję perfumach o nazwie Essence of Poland. Jan Niebudek. Are you ready? Gotowi? Możecie otworzyć torebki, które otrzymaliście, wyciągnijcie z nich papierowe paski, dajcie im chwilę i powąchajcie. Banany, śnieguliczka, Poczucie otwarcia, świeżości z nutką pikanterii. Świeży, zaskakująco świeży, jak na to, czego możecie się spodziewać, myśląc sobie o Polsce, czyż nie? Źródeł było kilka. Jedno było takie, żeby się zastanowić, jak można się z powrotem zakochać, czy jak można odnaleźć ten taki pozytywny afekt, który był dla mnie tak ważny przez dużą część mojego życia i o który jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach, ale też dlatego, że z czasem wyrabia się w sobie, a w każdym razie ja wyrobiłem w sobie zmysł krytyczny, który bardzo utrudnia takie romantyczne podejście. No więc pytanie jest, czy mogę do takiego podejścia powrócić, nie będąc naiwnym. Czy to jest w ogóle możliwe, czy jest to paradoks? I doszedłem gdzieś do takiego punktu, w którym wejście w inny teren było właśnie idealnym rozwiązaniem, że to nie przez słowa, a w każdym razie nie tylko przez słowa, że trzeba jakiegoś wytrychu, czegoś, co nas wybije z równowagi, wyprowadzi z równowagi. I to, no podobnie jak się zakochujemy, prawda, to przestaje być racjonalne. To jak zrobić doświadczenie, które nie będzie tylko racjonalne. To jest bardzo trudne dziś, bo wiemy wszyscy, że jesteśmy widzami, którzy szybko analizują, łączą rzeczy, budują sobie własne narracje, a trudniej jest im odpuścić i pozwolić czemuś się ponieść. A w przypadku zapachu to jest trochę taki wytrych, kiedy, no co, będziemy dyskutować o tym? Nie, albo w to wchodzimy, albo nie, albo idziemy tą ścieżką, albo stwierdzamy, że to nie dla nas. Tutaj są grzyby, które rosły w czasie podróży. A to już Monika Kucia, współautorka instalacji All Inclusive, taki nosiła tytuł, instalacji, która także była częścią wieczoru otwarcia festiwalu Culturescapes. Gdy je dostałam, to było kilka, a teraz w teatrze urosły, po prostu także wychodzą z tego pojemnika. Grzyby, które przyjechały z tobą z Polski, tak? Wszystko przyjechało ze mną z Polski. Wszystko, co tu mamy, przyjechało z Polski. Dzięki pomocy ambasady, która zorganizowała transport. Także mogłam prosić różne osoby, które wytwarzają różne produkty, na przykład pana Łukasika, który robi ser świętokrzyskiem, czy mam też gałęzie rokitnika od hodowcy, cydr z Mazowsza, więc jest to najlepszy, naprawdę regionalny, prawdziwy, nieanonimowy produkt, taki, który ma imię i nazwisko osoby, która go dotykała swoją ręką. I to jest jedna część, a druga część to są dania, które przygotowaliśmy, no tak jak umieliśmy tutaj przy pomocy kucharzy i z ambasady i Smart Kale, które są zrobione według przepisów zaspodarowanych nam przez, my ich nazwaliśmy innymi ludźmi. Czyli osobami, które nie oczywiście kojarzą się z Polską w takim pierwszym odruchu. Mamy tu oczywiście panią Zosię Kucharczyk z Gałek Rusinowskich, którą kocham, która robi pierogi z kaszą gryczaną i z kapustą i z grzybami leśnymi. Mamy też uchodźczynię z Czeczenii, która uważa Polskę za swój dom od kilkunastu lat, bo może tam żyć bezpiecznie. I mamy tutaj też osobę taką jak Bitos Huang, czyli Wietnamczyk, który żyje w Polsce od 1990 roku, prowadzi restaurację wietnamską, ale też polską, która się nazywa Schabowy. I to są ludzie związani z jedzeniem. Mamy smak ukraiński, żydowski. Mamy też osobę związaną z takim projektem Otwarta Kuchnia Miejska, czyli osobę, która ma ze sobą kryzys bezdomności. I ta osoba właśnie przekazała nam przepis na domowe gołąbki. I to wszystko jest bardzo wzruszające, bo też pokazujemy ich w filmie, który z Dominiką Kulczyńską, która jest też autorką całego designu, scenografii i całej strony estetycznej. Zrobiłyśmy ten film i rozmawiałyśmy z tymi osobami i też to dawanie przepisu takiego autorskiego, tego co jest bezpośrednie, to jest jednak wyraz zaufania. Czyli oni właściwie tutaj poniekąd z nami są. Monika Kucia i Wojciech Ziemiński zawieźli do Bazylei smak i zapach Polski, a rozmawiał z nimi Jan Niebudek. My za chwilę wrócimy do rozmowy z gośćmi Klubu Trójki, ale przez moment jeszcze posłuchajmy muzyki, nawiązując oczywiście do programu festiwalu Culturescapes. L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. tous ceux que l'on s'était promis amoureux. Nos querelles couvraient la musique où l'on s'évolait la réplique. Nos larmes nous avaient trahis peu à peu. Tak brzmią dwa serduszka po francusku w wykonaniu Joanny Kulik oczywiście z filmu Zimna wojna. Do tego filmowego wątku w programie Culturescapes jeszcze wrócimy, a teraz wracamy do rozmowy z gośćmi. Dziś w Klubie Trójki o szwajcarsko-polskim, chyba mogę tak powiedzieć, festiwalu tegorocznym Culturescapes, bo to polska edycja 15 festiwalu i o tym, jak pokazywać, jak się chwalić polską kulturą za granicą. Witam w studiu gości Monika Grochowska, zastępczyni dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Łukasz Strusiński, Wydział Zarządzania Wiedzą Instytutu Adama Mickiewicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy już po festiwalu, 10 tygodni bardzo intensywnych, jak rozumiem, dla państwa, a że w ogóle w takiej instytucji, jak Instytut Adama Mickiewicza, każdy rok podejrzewam jest intensywny, bo też od dawna jako dziennikarka, ale także jako osoba bardzo zainteresowana tym, co się dzieje za granicą w związku z polską kulturą, tę działalność państwa obserwuje, to mam nadzieję, że jeszcze do tego wątku dojdziemy dzisiaj. Ale porozmawiajmy najpierw o festiwalu, bo to rozpoczęło się na początku października, 10 tygodni, także stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Szwajcarią. Jak taki festiwal jak Culturescapes sytuuje się w działaniach Instytutu, może w ten sposób powiedzmy. W tym roku tak naprawdę jest to jedno z większych wydarzeń, działań, które zrobiliśmy w Instytucie. Tak jak pani powiedziała, ten rok, jak wiele lat wcześniejszych Instytutu, jest bardzo intensywny. W tym roku mieliśmy 3 sezony polskie w krajach i była to Japonia, Szwajcaria właśnie i Korea. Ten festiwal trwał 2 miesiące w Szwajcarii. Odbyło się ponad 200 wydarzeń. W 18 miastach szwajcarskich, więc właściwie można powiedzieć, że pokrywa to cały teren. Właśnie, bo to taka siatka polskiej kultury na Szwajcarię została narzucona w działam. I do tej pory wiemy, że obejrzało różne wydarzenia podczas festiwalu Culturescapes Poland około 60 tysięcy osób, co wydaje się być może liczbą niedużą, ale też zwróćmy uwagę na liczebność Szwajcarii. Tak, więc to jest jakby kontekst tego wydarzenia. I jeszcze ze statystyk, być może to nudne, ale myślę, że ważne, bo to też wpływa na to, jak dane wydarzenie pozostanie tak naprawdę na tym rynku kultury szwajcarskiej. Ukazało się około ponad 500 różnych medialnych, takiego echa medialnego dotyczącego polskich projektów realizowanych tam na miejscu. Więc to brzmi dobrze. Może jeszcze też mówiąc trochę o pracy JAM, do tego sezonu przygotowaliśmy się 2 lata. I tak naprawdę to jest praca wielu osób, wielu instytucji, też głównie szwajcarskich, kuratorów, badaczy, programerów festiwalowych, którzy jakby z nami współpracowali przy tym i tworzą tak naprawdę, czy współtworzą ten festiwal. I może na początku, ale już puenta, tak naprawdę te dwa lata, mam nadzieję, że będą, przyczynią się do tego, żeby takie mocna obecność polskiej kultury w Szwajcarii, ona rezonowała później jeszcze przez wiele, wiele następnych lat. I to tak naprawdę wydaje mi się celem też jakby tworzenia tego typu sezonów, czyli takiej bardzo intensywnej obecności Polski w kraju. Która może być też początkiem właśnie do czegoś dalej, bo to też trochę tak pamiętam, jak pisano, jak mówiono o festiwalu, kiedy się zaczynał na początku października, zresztą Trójka też w Bazylei przy okazji rozpoczęcia festiwalu była, ale mówiono, że dla Szwajcarii ta polska kultura, dla Szwajcarów to jest terra incognita, że nie do końca mimo tego stulecia stosunków dyplomatycznych oczywiście, nie jest ta polska kultura tak znana. A z drugiej strony ten rok dla polskiej kultury też kończący się był tak dobry, że wydaje mi się, że to też dobrze, że akurat w tym roku to się wszystko wydarzyło. Ten początek zainteresowania Szwajcarów polską kulturą. Znaczy ja tylko dodam, że faktycznie takiej prezentacji polskiej kultury Szwajcarii nie było nigdy. I to jest pierwsze tego typu festiwal, który w ogóle odbył się w Szwajcarii. Więc to też trzeba jakby zrozumieć, że dla wielu dyrektorów instytucji tamtejszych to faktycznie była, tak jak pani powiedziała, terra incognita. Natomiast też kontekst tego całego festiwalu jest związany z stuleciem nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Szwajcarią. To brzmi może nudno, natomiast Szwajcaria była jednym z pierwszych krajów, które w marcu 1919 roku uznały polską niepodległość. Natomiast same relacje polsko-szwajcarskie przez wieki się kształtowały i to w tym sensie nie jest terra incognita. Sam nasz patron Adam Mickiewicz wykładał w Lozannie. W związku z tym tych kontaktów jakby takich kulturalnych jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli mówimy o współczesne przedstawianie tego, co dziś w polskiej kulturze najważniejsze, to jest pierwsze tego typu wydarzenie. Gdyby państwo mogli powiedzieć parę słów w ogóle o festiwalu, bo to też jest impreza może nie tak młoda, ale jednak mimo wszystko wciąż jeszcze młoda. 15. edycja w tym roku. I za każdym razem to jest festiwal, który dotyka innego kraju, który pokazuje kulturę innego kraju, a też tę nazwę można dwojako rozumieć, bo Culture Escapes jako pejzaże, albo Culture Escapes jako pewne kulturowe ucieczki. Więc jak tutaj państwo do tego podchodzili, jak to tłumaczyli? Myślę, że jednak przede wszystkim Culture Escapes, czyli mówimy o kulturobrazach, jeśli można byłoby to znaleźć jakiś ekwiwalent w języku polskim. Ja lubię też myśleć, mówiliśmy trochę o tych relacjach nieodkrytych, czy odkrywanych, czy moim zdaniem jednak dość utrwalonych w Szwajcarii. Odbiór Polski jeszcze w XIX wieku w Szwajcarii był bardzo pozytywny. Wprawdzie oczywiście przede wszystkim to był ten kanał przejazdowy, nazwijmy to, polskiej wielkiej emigracji do Francji. I tutaj też wspomniany Mickiewicz liczy się w tej grupie. Natomiast Polska miała dość pozytywny zawsze odbiór w Szwajcarii. Dowodem znowu jest to, o czym było już dzisiaj wspominane, to dość wczesne uznanie polskiej państwowości. Natomiast w istocie, jak w każdym kraju, taka duża prezentacja musi napotykać na bariery informacyjne. Stąd też decyzja, by te dwa i pół roku temu podjąć rozmowy z festiwalem, który przedstawia w takiej troszkę w paczce, taki trochę package tour, tak, robi polskiej kulturze. Jest to paczka interdyscyplinarna, dotykająca właściwie wszystkich dziedzin. Nawet literatury, którą na co dzień Instytut Adama Mickiewicza się nie zajmuje. Pytała pani o ten festiwal. On istnieje rzeczywiście od roku 2003. I według pomysłu jego kuratorów ma za zadanie przybliżyć właśnie w takim formacie skondensowanym zawsze na początku sezonu artystycznego, czyli w pierwszych dwóch miesiącach tego sezonu, październik, listopad do początku grudnia, kulturę poszczególnych krajów. Na początku było organizowane co roku, od kilku lat jest w trybie biennalnym, co też chyba wskazuje na to, że przygotowanie sensownej prezentacji wymaga długiego okresu preparacji. I oczywiście tutaj udział dwóch stron i mnóstwo osób zaangażowanych w to, ale to powiedzmy też trochę o programie, co się wydarzyło. To może powiem najpierw o tym usytuowaniu partnerskim. No to znowu są takie trochę statystyczne rzeczy. My zawsze mierzymy w Instytucie sukces projektu oczywiście tymi wszystkimi rzeczami, o których była dzisiaj mowa, czyli echem medialnym, ale projekt jest w istocie ważny, kiedy jest chciany przez partnera. A kiedy jest chciany przez partnera? No wtedy, kiedy ten partner wykłada pieniądze i bierze odpowiedzialność za nie tylko za program, ale też za swoją publiczność, wobec której taki program prezentuje. Bierze też odpowiedzialność za tę publiczność wobec nas, to znaczy on ją zna dużo lepiej niż my, a angażując środki na promocję, na produkcję, no daje dowody tego, że to jest materiał, to jest kultura, to jest projekt, który może być interesujący, który może być interesujący, tak. I tutaj, jeśli mówimy o tych relacjach partnerskich, no to wkład strony szwajcarskiej, różnych instytucji rzeczowej, finansowej, to jest 75% wartości tego festiwalu. Strona polska i tu też różne instytucje wkładają resztę. Także to jest jakby pierwszy punkt, wydaje mi się, warunek sukcesu. I dlatego o tym mówię. Druga rzecz, no to jest oczywiście, to są te wieloletnie przygotowania. My zazwyczaj, Instytut w przeszłości realizował podobnego rodzaju projekty, właśnie sezony artystyczne, z tą różnicą, że przygotowywał je samodzielnie. To rzeczywiście są 4 lata przeciętnie researchu, pracy z poszczególnymi partnerami. Tutaj mieliśmy partnera parasolowego, nazwijmy go, czyli to on miał te kontakty i my te kontakty wykorzystaliśmy po prostu. Zatem... To też jest ciekawe, przepraszam, że panu wchodzę w słowo, że rzeczywiście strona szwajcarska, decydując o tym też i co będzie interesujące dla tamtejszej publiczności, wyłuskuje te rzeczy, które rzeczywiście być może z naszej strony mogły zostać, nie powiem pominięte, bo to by było wartościujące, ale może nie wydawałoby nam się, że one akurat mogą być interesujące. Ale to jest w ogóle specyfika naszej pracy. Znaczy, myślę, że taki modus operandi Instytutu Adama Mickiewicza, i to też trzeba jakby zrozumieć, to nie jest tego typu praca, że my kupujemy gdzieś salę, bo dla nas to jest jakieś najważniejsze czy najbardziej wartościowe wydarzenie. Pytanie oczywiście też, jak to mierzyć, tak? I tą konkretną rzecz wywozimy w dowolny region świata, tylko to jest zawsze współpraca z partnerami, to jest zawsze dialog i jakby rozumienie też kontekstu kraju, w którym my pracujemy, widza. Co innego jest ciekawe i na innym poziomie, tak jakby czy rozwoju, czy takiej jakby w ogóle, nie wiem, wrażliwości teatralnej jest, nie wiem, Ukraina, gdzie indziej jest Francja i te same rzeczy niekoniecznie będą działały, więc tu jakby modus operandi Adama Mickiewicza Instytutu polega na tym, że my tak naprawdę musimy koprodukować rzeczy i musimy działać w porozumieniu z osobami, z kuratorami, czy dyrektorami instytucji, czy niezależnymi nie wiem, stowarzyszeniami, którzy są bardzo mocno usytuowani w danej dziedzinie, na danym rynku, w danym kraju. To co w takim razie, już tak podsumowując, państwo też z punktu widzenia zakończonego festiwalu mogą powiedzieć też, co się najbardziej sprawdziło, być może, co w tym programie najbardziej Szwajcarów zainteresowało? Jeżeli chodzi o statystyki, to mogę powiedzieć, że chyba najwięcej osób obejrzało wystawę Kantora w Muzeum Tingelego w Bernie. Gdzie są niegdysiejsze śniegi. Tak, gdzie są, myślę, że to zestawienie tych dwóch wielkich artystów było bardzo ciekawe i to jakby spowodowało, że tą wystawę obejrzało ponad 20 tysięcy osób. To jest bardzo dużo. Natomiast myślę, że nie tylko statystyka, były też inne projekty, które na pewno jakby przyciągnęły uwagę. Bardzo dobra wystawa Joanny Piotrowskiej, która została przygotowana jakby specjalnie dla Szwajcarów. Kilka z tych dzieł, które ona pokazywała na miejscu, były wyprodukowane specjalnie tam. To ja w takim razie zacznę od tego ostatniego wydarzenia chronologicznie, to znaczy premiera Króla Rogera. To jest jeszcze przedstawienie, które będą mogli widzowie tam oglądać do końca sezonu 2019-2020. To opowiedzmy o tym przedsięwzięciu, bo to spore przedsięwzięcie, wydaje mi się. No w istocie Król Roger, i to troszeczkę pod auspicjami Instytutu Mickiewicza, sukcesywnie jest wprowadzane na sceny międzynarodowe. No ostatni taki spektakularny sukces Króla Rogera to oczywiście Covent Garden, inscenizacja Kaspara Holtena. w Londynie, ale też wcześniej David Mountney wystawiał w roku 2013 na festiwalu w Bragancji Króla Rogera. Także ten pochód rogerowy trwa. W przyszłym roku, w tym roku jeszcze Szwecja była i w przyszłym roku w kwietniu na otwarcie odnowionej siedziby Narodni Divadlo Teatru Narodowego w Pradze inscenizacja Mariusza Trelińskiego pojawi się, wróci do Pragi. Szymanowski wróci do Pragi, który Króla Rogera w latach 30. właśnie w tym samym miejscu w Narodnim Divadlo wystawiał. Tak też Szwajcaria, o dziwo, mówię o dziwo, bo w Szwajcarii Szymanowski umarł. Tak się zdarzyło, kurował się w różnych miejscach, ale zmarł w Lozannie. Mhm. Nigdy muzyka Szymanowskiego w takim wymiarze, konkretnie ta opera, nie była inscenizowana. Z tego co wiem, była jedynie grywana w wersji koncertowej, ale nawet tutaj nie mam szczegółowych danych, czyli to jest całkowicie... Trafiamy na tak, w pewnym sensie dziewiczy teren. Mhm. Także to jest ogromne szczęście dla nas, że możemy jakby asystować przy pierwszym wykonaniu kompozytora, który w programie Niepodległa, który również Instytut prowadzi, mieści się w takim pojęciu, który sobie ukuliśmy, pojęcia pokolenia Niepodległe, czyli kompozytora, który należał do muzycznej młodej Polski i który w latach 30. szczególnie szukał pewnego wyrazu narodowego dla muzyki, a jednocześnie był, że tak powiem, modernistą pełną gębą. No więc to połączenie, to jest najwyraźniejsza chyba postać w tych relacjach, nazwijmy je współczesnymi, między Polską i Szwajcarią i to jest znakomita wiadomość, że premiera wprawdzie miała miejsce w ramach festiwalu Culture Escapes, ale ten Roger zostanie na dłużej. Od razu też, nawiązując do tego, co pani powiedziała o zakończeniu festiwalu, 4 dni później Jacek Kasprzyk tą samą berneńską orkiestrą symfoniczną, a wiem z różnych przegłosów, że muzycy uwielbiają Szymanowskiego po tym doświadczeniu. Zagrała ta orkiestra również pierwszy koncert skrzypcowy i to też jest może taki miły asumpt do, żeby państwu dać do zrozumienia, w jaki sposób takie programy się tworzy. Otóż Król Roger i pierwszy koncert Szymanowski rozpoczął pisać w swojej posiadłości, w swoim majątku w roku 1915. Także oba te utwory są jakoś pokrewne. Szczególnie istotne jest to, że ten koncert został wykonany pod dyrekcją naszego dyrygenta Jacka Kasprzyka, ale w rękach znakomitego niemieckiego solisty Christiana Tetzlaffa, który przed laty nagrał na Deutsche Grammophon ten koncert z Pierrem Boulezem, tuż przed śmiercią tego drugiego. Mam wrażenie, że dużo tutaj faktów wymienionych przez państwa ma też znaczenie symboliczne, a z drugiej strony też festiwal jest oczywiście pewnym zamkniętym wydarzeniem, ale wpisuje się mocno w to, co w działania Instytutu, które trwają. Za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy. Przypomnę, Monika Grochowska, zastępczyni dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza i Łukasz Trusiński z Wydziału Zarządzania Wiedzą Instytutu Adama Mickiewicza są naszymi gośćmi dzisiaj w Klubie Trójki. Powiedzmy jeszcze może, co się w tym programie znalazło z takich najważniejszych rzeczy, bo oczywiście każda dziedzina sztuki, każda płaszczyzna miała swoją reprezentację. Ja oczywiście jakoś intuicyjnie teraz i od razu odruchowo właściwie przypominam sobie nazwisko Diany Lelonek, laureatki Paszportu Polityki, ale też z radością zawsze przypominam, że finalistka Talentów Trójki w 2017 roku w kategorii sztuki wizualne. Ona tam odbyła rezydencję. Odbyła rezydencję i prezentowała też swoją pracę, tak jak pani wspomniała, na otwarciu festiwalu. Natomiast też z nagradzanych projektów również przedstawialiśmy w Szwajcarii pana generatora. Czyli to nie jedyne, no już nie mówiąc o tym, że miało być spotkanie z Olgą Tokarczuk, które było zaplanowane przed tym, oczywiście zanim Olga Tokarczuk dostała Nobla. No potem wszystko. Niestety, wiadomo, nie pojechała, ale to ale z tego, co widziałam, to ma przyjechać chyba do Szwajcarii w marcu 2020 tak, roku. Tak, czyli to jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy. To nie jest tak, że te sezony, które robimy, kończą się w momencie, w którym mamy finałowy koncert, tylko trwają dalej. Znaczy, wymieniać cały program bardzo trudno. Jasne, teatralnych rzeczy, z teatralnych rzeczy przywieźliśmy, wyjeżdżamy Warlikowskiego, Fantazję Karasińskiej i Margaretę Turkowskiego, ale powstała również produkcja specjalnie na festiwal. Tak, produkcja specjalnie na festiwal Książę Niezłomny w reżyserii Borczucha. To jest coś, co było prezentowane i produkowane tak naprawdę już tam na miejscu i co też wejdzie do repertuaru teatru. Mieszana obsada tam, prawda? Tak, tak. Polsko-szwajcarska. Tak. Jeszcze przypomnę nazwisko dramaturga, Tomasz Śpiewak, z tego co wiem, to przygotowywał. A od strony muzycznej jeszcze? Od strony muzycznej ten rok jest rokiem wielu rocznic. Nie wszystkie są ogłoszone, ale rzeczywiście lata z dziewiątką są bardzo bogate zazwyczaj. W tym roku, przypomnę, i też ważne dla Instytutu bardzo, jest przede wszystkim stulecie Weinberga, Mieczysława Weinberga. W tych dniach trwa w Moskwie konferencja jemu poświęcona. Również Muzeum Polin Obchodzimy wspólnie urodziny Mieczysława Weinberga, warszawianina, przypomnę. Mhm. Więc czwarta symfonia i kwartety w wykonaniu Kwartetu Śląskiego były prezentowane oczywiście w ramach programu Culture Escapes, ale również ogromny nacisk na muzykę Grażyny Bacewicz. Mamy taką, nie wiem, czy to jest powód do radości, czy dumy, ale rzeczywiście widzimy Bacewicz w kontekście znowu setnej rocznicy nadania praw wyborczych kobietom. To też ma związek. To jest powód i do radości, i do dumy. To jest i powód i do radości, i do dumy, ale do dumy tak troszeczkę może nawet do pewnej wyższości względem Szwajcarii, która te prawa nadała dużo, dużo wcześniej, dużo, dużo później. Zatem duży fokus, polskie słowo, na Grażynę Bacewicz, która była wykonywana w wielu projektach kameralnych. Specjalnie powstał też taki kolektyw artystyczny, który się nazywa Le Donne Ideali. Jego koncerty jeszcze trwają, już poza festiwalem, który zajmuje się wykonawstwem muzyki współczesnych kompozytorek, w tym Grażyny Bacewicz. W koncertach finałowych, o których już mówiłem, dwóch w wykonaniu Berneńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, też pojawił się taki koronny utwór, koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz. Wcześniej w Berneńskiej i w Bazylejskiej Akademii Muzycznej sympozja na temat twórczości tej kompozytorki. Jak to zsumować? Chyba zdaniem byłego szefa Scholi Cantorum Basiliensis, który zaproszony przez nas na koncert finałowy powiedział, jak to jest możliwe, że nie znam tej kompozytorki. Myślę, że ta bariera jest ciągle do przełamywania. Także to chyba tylko tyle słowo komentarza. To może jeszcze o tej dziedzinie, która być może łatwiejszy ma dostęp, czyli o filmie. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, bo dwa nazwiska się pojawiały w programie, czyli Paweł Pawlikowski i Krzysztof Kieślowski. Dekalog był pokazywany Szwajcarom. Zapewne znany wielu, bo jednak to jest, tak jak mówię, takie medium, które ma dostęp ułatwiony do widza. Może łatwiejszy właśnie niż chociażby muzyka Grażyny Bacewicz, ale jak te spotkania przebiegały? Czy państwo coś na ten temat wiedzą? Z tego co wiem, to spotkanie z Pawlikowskim było dwukrotne, bo taka była ilość ludzi, którzy chcieli w tym uczestniczyć, że trzeba było jakby dodać jeszcze jeden na tej mapie festiwalowej jeszcze jedną datę. Też były prezentacje dokumentów polskich, więc tak jak zawsze w przypadku przygotowywania programów filmowych, to nie są tylko filmy fabularne, to są też dokumenty, czyli jakby cały jakiś kontekst, który jakby przybliża polskie filmy szwajcarskim widzom, nie tylko te najbardziej znane. Jasne, bo też i jeśli chodzi o twórczość Pawła Pawlikowskiego, to nie tylko te filmy, które zrobił już po powrocie do Polski, ale też to, co się wydarzyło wcześniej w Wielkiej Brytanii, zarówno fabuły, jak i dokumenty, i też nie bez powodu oczywiście ja dzisiaj muzycznie wróciłam także w audycji do ścieżki dźwiękowej filmu Zimna Wojna, który z radością przypomnę kolejną nagrodę, Europejską Nagrodę Filmową, tym razem Nagrodę Publiczności w tym roku Paweł Pawlikowski odebrał. Proszę państwa, ale Festiwal Culture Escapes to jest już rozdział zamknięte, chociaż te nitki, mam nadzieję i jestem przekonana o tym, że będą wciąż łączyć i instytucje kulturalne polskie i szwajcarskie i samych artystów. I samych artystów oczywiście, no i wreszcie usłyszeli muzykę, chociażby Grażyny Bacewicz, ale chciałabym też zapytać o to, bo też i w Klubie Trójki w tym roku trochę mówiłam o, nie tylko ja, o działalności Instytutu, między innymi rozmawialiśmy z tą grupą twórców, którzy przygotowali fantastyczną książkę Elephants, Quarks and Pierogi z najważniejszymi polskimi słowami, z którymi mogą się zapoznać obcokrajowcy, którzy są tym zainteresowani. No także śledzimy bardzo wnikliwie działalność portalu culture.pl. Jakie państwo mają plany na rok 2020? Oczywiście nie pytam o wszystko, ale które kierunki, czym będziemy mogli się także w audycjach zainteresować i czym będziemy mogli się pochwalić? Mam nadzieję, że państwo usłyszeli taki mój głęboki oddech, bo to jest tak rozległe pytanie dla nas. 2020 rok też podejrzewam jest związany z mnóstwem rocznic do obejścia i tak dalej, i tak dalej. Znaczy bardzo krótko, naprawdę bardzo krótko, jak państwo już słyszeli, Instytut Adama Mickiewicza jest odpowiedzialny za program Niepodległa, który trwa oczywiście od 2018 roku, natomiast on będzie dalej kontynuowany, więc będzie szereg wydarzeń, które już jakby rozpoczęły się w ramach programu Niepodległa, one będą kontynuowane. Z takich akcji, które też my nazywamy sezonem w naszej nomenklaturze, to są dotacje celowe, czyli specjalne wydarzenia, które się wydarzają jakby poza takim podmiotowym programem Instytutu. To będzie sezon Polski w Izraelu, który w tym roku już był przygotowywany. Też o tym nie wspomniałam na początku, ale w tym roku było bardzo dużo wydarzeń, które w Izraelu żeśmy przygotowali. Część z nich polegało na wizytach studyjnych i rezydencjach, które zawsze są jakimś przygotowaniem tak naprawdę do później do takiej prezentacji już No jest to pewne przygotowanie gruntu sprawdzanie... Tak. Tej współpracy, która musi się odbyć pomiędzy artystami, która musi się odbyć pomiędzy instytucjami, żeby później te projekty były jakby pełnowartościowe i nie były robione jakby w taki sposób, w tempie, który jakby nie daje możliwości jakości później przedstawianych rzeczy. W związku z tym będziemy kontynuowali sezon w Izraelu. Oprócz tego będziemy razem z MSN-em, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej, przygotowywali Biennale w Guangzhou, czyli będziemy robili pawilon polski na Biennale. Poza tym czeka nas sezon, przygotowujemy, jak państwo pewnie wiedzą, jest Expo w Dubaju. Ja jestem odpowiedzialny za przygotowanie części takiej artystycznej, więc to jest duży, duży projekt, który również będziemy robili w przyszłym roku. Łukaszu, pomóż mi, bo na pewno to jest jakiś początek. Ja myślę, że to jest bardzo obiecujący początek. Ja bym zamknął w tym momencie. Jest tego bardzo dużo, naprawdę. A co się będzie dalej działo z książką? Bo pamiętam z polskimi słowami. Ja o nią pytam, do niej wracam, bo pamiętam, że słuchacze wtedy w Klubie Trójki byli bardzo zainteresowani. To samo mnóstwo listów mailowych i od słuchaczy z Polski, i od słuchaczy z zagranicy, którzy by chcieli dla swoich przyjaciół tę książkę zdobyć. Ale właśnie, czy ona będzie tłumaczona na inne języki niż angielski? Tak, są takie plany. Proszę się nie martwić, książka na pewno będzie dalej przez nas, że tak powiem, bardzo nieładnie eksploatowana. Jest jeden podstawowy powód, dla którego my też tą książkę uwielbiamy. To jest bardzo łatwy nasz kontakt, czyli Instytutu Adama Mickiewicza z działalnością instytutów polskich za granicą, dlatego że my jako instytut nie uczymy języka polskiego. To nie jest nasze zadanie, żeby uczyć języka polskiego za granicą, natomiast instytutów polskich już tak. I ta książka, którą my prezentujemy właśnie bardzo często jakby w takiej współpracy z instytutami i w tym roku te prezentacje odbyły się z tego, co pamiętam, i w Londynie, i w Tokio. I to jest takie dobre spotkanie i premierze tej książce zawsze, tej książki zawsze towarzyszą wystawa i ona jest tak tworzona, że są wykorzystywane elementy jakby specyficzne danej kultury i na przykład w Tokio były stworzone specjalne kimona z literami polskimi, co jakby zawsze, no to jest bardzo też ładna książka wizualnie, bardzo atrakcyjna, w związku z tym to dobrze wygląda. Nagradzana za to. Tak, nagradzana też właśnie między innymi za to. I to też jest taki moment właśnie do naszego spotkania z Instytutem Polskim, czyli do tego, żeby prowadzić warsztaty, żeby jakby to było wyjście do ewentualnej dalszej nauki języka polskiego, ale jakby ten język pokazywany w bardzo atrakcyjny sposób, więc na pewno książka będzie w przyszłym roku jeździła i będzie dalej prezentowana. Bardzo się cieszę, bardzo również czekam na wydarzenia kolejne i wychodzące także poza ten wierzchołek Góry Lodowej, który państwo wymienili teraz, rok 2020. Będziemy się przyglądać i na pewno nieraz spotykać w Trójce, a za dzisiejsze spotkanie bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy, dobranoc. Dziękuję Monika bardzo. Grochowska, zastępczyni dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza i Łukasz Strusiński z Wydziału Zarządzania Wiedzą. Bardzo dziękuję, dobrej nocy. I państwu także dziękuję za uwagę, a właściwie dziękujemy. Edyta Kocęba, Grzegorz Leczkowski i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.